Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 czerwca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dziś święto marynarzy. W Gdyni z tej okazji są m.in. prezydent i minister obrony. Za chwilę relacja naszej reporterki. Przed nami mundial, decydujące starcie. O 20 początek meczu w Kazaniu między Polską a Kolumbią. A po Kazaniu tureckie wybory. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik. W Gdyni dziś święto morza i marynarki wojennej oraz obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Uczestniczą w nich prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jak będą wyglądały rozpoczynające się uroczystości? No właśnie za nami, dosłownie przed chwilą odbyło się takie uroczyste powitanie prezydenta Andrzeja Dudy, a teraz trwa przegląd pododdziałów, a za kilka minut będzie odsłaniany obelisk. To jest obelisk pomnik Polska Morska. Stoi na placu przy skwerze Kościuszki, w miejscu, w którym kiedyś znajdowała się taka skromna dosyć płyta poświęcona polskim marynarzom. Potem odbędzie się uroczysta odprawa warta. Chwilę później z pokładu stojącego nieopodal okrętu Błyskawica zabrzmi salut świąteczny. Będzie to 21 strzałów armatnich z okazji stulecia marynarki wojennej. Potem prezydent i szef MON-u honorują Konrada Romańczuka. To marynarz, który zostanie mianowany na wyższy stopień oficerski za swoją bohaterską postawę. Niedawno uratował na jednej z gdańskich plaż tonącego nastolatka. Punktem kulminacyjnym święta marynarki wojennej będzie wielka morsko-lotnicza parada. Weźmie w niej udział 25 okrętów, w tym 8 zagranicznych, m.in. z USA, z Francji, z Chin i z państw bałtyckich. No a po południu marynarze zapraszają wszystkich mieszkańców Trójmiasta i turystów oczywiście na festyn przy gdyńskim nabrzeżu. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Dziś mecz o wszystko. O 20 rozpocznie się drugie spotkanie naszej reprezentacji na mundialu. Tym razem w Kazaniu zagramy z Kolumbią. Więcej o tym nasz specjalny wysłannik na piłkarskie Mistrzostwa Świata, Adam Malecki. Po Senegalu Kolumbijczycy. Drużyna lepsza od tej z kontynentu afrykańskiego. Bardziej zdyscyplinowana taktycznie, lepsza technicznie, może tylko fizycznie odbiega od niezwykle silnych i szybkich Senegalczyków. Każda z pozycji naszych rywali jest silnie obsadzona, a największą gwiazdą reprezentacji Kolumbii jest James Rodriguez, król strzelców Mistrzostw Świata sprzed 4 lat. O zawodniku Bayernu Monachium jak najlepsze zdanie ma grający na tej samej pozycji u nas Piotr Zieliński. Od wielu lat gra na bardzo wysokim światowym poziomie. Także ciągnie ten wózek i świetny zawodnik, wyszkolony bardzo dobrze technicznie, świetnie czyta grę i bardzo groźny. Będziemy musieli na pewno być przygotowani, żeby go przykryć, ale będą też inni zawodnicy, którzy będą musieli być kryci przez nas. Trzeba więc mieć dzisiaj oczy dookoła głowy i serce do walki dużo większe niż na inauguracji mistrzostw w Rosji. W Kazaniu błękitne niebo, słońce, 31 stopni Celsjusza, jest gorąco, ale wieczorem temperatura jeszcze wzrośnie. Kazań, Adam Malecki. 56 milionów Turków ma dziś wybrać nowego prezydenta i parlament. W całym kraju trwają właśnie przedterminowe wybory. Stawką jest nawet zmiana ustroju tego państwa. Obecne władze, w tym prezydent Erdoğan, chcą przejścia na system prezydencki, który dałby głowie państwa w zasadzie nieograniczoną władzę. Wybory obserwuje w Stambule Wojciech Cygielski. Wojtku, czy od dziś... Dzień dobry. Czy od dziś prezydent rzeczywiście będzie silniejszy niż kiedykolwiek? Może paradoksalnie tak się zdarzyć, że nie będzie, dlatego że mimo, że jeśli wygra oczywiście te wybory, jeśli tak jak powiedziałeś Turcja przejdzie na system prezydencki, to prezydent Recep Erdoğan będzie co prawda formalnie najsilniejszą i niemal nieograniczoną niczym osobą w kraju, ale będzie musiał zmierzyć się z postępującym kryzysem ekonomicznym i to właśnie ten kryzys ekonomiczny może spowodować, że prezydent Erdoğan będzie musiał przeprowadzać zmiany i będzie coraz słabszy. Stąd też jak mówi Meliha O'Kure, dziennikarka ekonomiczna zajmująca się właśnie sprawami gospodarczymi i komentująca te sprawy na antenie tureckiej telewizji Fox, może okazać się, że Recep Erdoğan po tych wyborach będzie słabszy niż kiedykolwiek. Stan wyjątkowy wprowadzony po nieudanym zamachu stanu sprzed 2 lat jest ogromnym problemem. Zagraniczni inwestorzy odpływają z Turcji, bo widzą, że nie jest to kraj stabilny. Największe zrzeszenie biznesmenów w kraju wielokrotnie apelowało do prezydenta, aby zniósł stan wyjątkowy, aby wszystko wróciło do normalności. Ale jeśli on tego nie zrobi, to w efekcie doprowadzi do swojego końca. Nie zniszczy go żaden rywal, żadna opozycja, ale on sam.

Dzień dobry Państwu, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Dzisiaj u nas w roli głównej komiksy będzie ostatnia odsłona popkulturowego rozbiegu przed wakacjami, właśnie komiksowa, a swoje typy na urlop poleci Kamil Śmiałkowski. Odwiedzi nas też Przemysław Olszewski, szef Fundacji Animacja, która od 2010 roku łączy pokolenia na warszawskiej Pradze, zbiera opowieści najstarszych prażan i przekłada je na język komiksu właśnie. Ukazały się już albumy Praga gada o wojnie, Praga gada o pokoju, Praga gada o międzywojniu, a w najświeższym czwartym tomie Praga gada wiechem raz. I jeszcze wykrzyknik na koniec. I o tym właśnie tomie dzisiaj porozmawiamy. Będzie też wątek związany z grami, a raczej z kobietami w grach. polskieradio.pl/trójka, ABC Popkultury na Facebooku, a mój adres to katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Tutaj można nas znaleźć. Zaczynamy po warszawsku. Felek Zdankiewicz był chłopak morowy, przyjechał na urlop sześciotygodniowy. Tadydaj, tadyda, tadydaj, tadyda, tadydaj, tadydaj. Urlop się kończy, czas do wojska wrócić, ale Felusiowi żal koleżków rzucić. Tak koleżków jak swojej kochanki, u której przebywał wieczory i ranki. Wreszcie go schwytali grudnia 13 i go zawieźli do biura śledczego. A z biura śledczego wypuścić nie chcieli, Felka Zdankiewicza pod klucz ich zamknęli. Lecz Feluś nie gapa, już nóż otwiera, przebił Czajkowskiego, na Fuksa naciera. Ledwie wyskoczył za bramę ratusza, siada do dorożki, na Warszawę rusza. Kapela! Miał czasu troszkę, więc się kazał zawieść aż na Czerniakowskie. Aż Czerniakowskie do domu swojego, żeby opowiedzieć Mańce coś nowego. Boś ty jest pijany, połóż się Feluś, boś ty niewyspany. Feluś do snu kamiennego, a kochanka jego do biura śledczego. Panowie agenci, prędko pospieszajcie, Felka Zdankiewicza na łóżku schwytajcie. Panowie agenci prędko pospieszyli, Felka Zdankiewicza na łóżku nakryli. Wąską ulicą, a koledzy jemu szczęścia, zdrowia życzą. Tak wy koledzy, czyż wy nie żyjecie, czy tej mojej mańce życie darujecie? Martw się, Feluś, my jeszcze żyjemy i te twoje mańkie smykiem posuniemy. Młoda Felusiowa już w grobie spoczywa, a my na to konto gruchniem sobie piwa. Warszawskie kombo taneczne nie bez powodu pojawia się dziś na początek ABC Popkultury zestawu powiększonego. W komiksowym albumie, który leży przede mną, jest taka historia, w której wręcz słychać tę właśnie balladę o Felku Zdankiewiczu. Komiks nosi tytuł Praga gada wiechem raz, a opowie o nim dzisiaj Przemysław Olszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Przemysławie, ja pana przedstawię najpierw jako scenarzystę tego komiksu, bo tak chyba wypada zacząć. To nie jest pierwszy komiks z cyklu Praga gada. To jest czwarty komiks, ale pierwszy, kiedy Praga gada wiechem. To prawda. Rozwikłajmy w takim razie tę kolejność i to, skąd się wziął wiech w cyklu Praga gada. Trzeba powiedzieć, że nasz projekt Praga gada Fundacji Animacja trwa już od 2010 roku i on w największym skrócie polega na tym, że docieramy do seniorów z prawobrzeżnej Warszawy, rejestrujemy ich wypowiedzi, a potem adaptujemy na komiksy. Wydało nam się, że komiks jest taką dobrą formą do pokazania historii, w których bardzo często dominuje pewien absurd i surrealizm i niezwykłe poczucie humoru. Jest to też związane z tym, że jest, jak nam się wydaje, dosyć mało materiałów takich wizualnych z przeszłości, a my byśmy chcieli pokazać na przykład ten okres międzywojnia no w takiej pełnej krasie, kolorowo przede wszystkim. Tak? A komiks na to pozwala rzeczywiście. Komiks na to pozwala. Ale też pan pisze we wstępie, zacytuję, ówczesne dzieci, a dziś nasi 90-letni rozmówcy wspominają, że wyprawa do kiosku była najważniejszym rytuałem dnia, nie tylko ze względu na możliwość nabycia gazetek komiksowych, czyli to jest też powrót dla nich do tych lat dziecięcych, ale zwłaszcza z powodu spodziewanej uciechy podczas lektury nowego tekstu pana Wiecha i stąd prawdopodobnie Wiech w cyklu Praga gada. Tak, to prawda. Wiech, jak się okazało, jest jednym z najważniejszych pisarzy dla naszych seniorów. Mówię tu przede wszystkim o najstarszych seniorach, o ludziach z pokolenia 85+, ale też o młodszych. Obok, co ciekawe, Henryka Sienkiewicza, Makuszyńskiego i Karola Maja. Wiech po prostu jakoś cały czas rezonuje w tych ludziach i oni podkreślają, że w takich chwilach trudnych, smutku, przygnębienia, ten wiech jest na to antidotum. On cały czas poprawia im humor i oni chcieliby, żeby młodsze pokolenia poznały tego wiecha, który, przypomnijmy, w latach 30., po wojnie również, ale my się skupiliśmy póki co na latach 30. XX wieku, tworzył swoje felietony na podstawie autentycznych relacji mieszkańców Warszawy, czyli status quo naszego projektu zostało zachowane. Tyle, że to nie my teraz robimy te wywiady, tylko zrobił je już Wiech. I w tych felietonach oczywiście, o czym należy wspomnieć i to też widać w tym komiksie, jest zakonserwowana ta gwara warszawska. On zresztą tam czasami musiał trochę złagodzić to ostrze niektórych wypowiedzi, które słyszał choćby w tych sądach, do których chadzał na rozprawy, żeby podsłuchać różne ciekawe historie, ale przecież to takie jakieś wręcz sprzężenie zwrotne nastąpiło. Wiech, korzystając z języka codziennego, zapisywał go, a potem te jego sformułowania przechodziły na nowo do powiedzmy pozapraskiej gwary warszawskiej. Tak, to jest wielka zasługa Wiecha, że on ocalił od zapomnienia ten język. Ten język, który my czasami w wywiadach jeszcze słyszymy z tymi najstarszymi seniorami. No, Wiech zrobił to, co robili bracia Grimm na przykład, albo Kolberg, tak? Czyli on tą kulturę oralną zapisał, ona by znikła bezpowrotnie, dlatego że w czasach Wiecha, w latach 30., no myślę, że trochę podobnie jak i dzisiaj, specjalnie nikt nie zwracał uwagi na tą kulturę, nazwijmy to, proletariatu, prawda? Gdy spojrzymy na gazety czy czasopisma z okresu międzywojnia, tam wszyscy się ekscytują śmietanką towarzyską Warszawy. Wiech natomiast nie. Mimo że znał wielu notabli ówczesnego świata, on cały czas dążył do tego, żeby pokazać ten przebogaty folklor warszawskiego proletariatu właśnie. I tam się pojawia oczywiście w jego felietonach mnóstwo bohaterów, a w komiksie też kilku jest, między innymi ten najbardziej znany chyba i jemu jest poświęcony taki trzywątkowy, trzy odsłony ma ta historia, czyli Walery Wątróbka i też pojawia się jego żona Geniuchna o mocnej ręce. No tak, to jest kultowa postać. Postać fikcyjna, ale ona ogniskuje w sobie pewne cechy charakterystyczne dla takich warszawiaków, dla mieszkańców Woli czy warszawskiej Pragi, takich środowisk robotniczych. Walery Wątróbka to jest sybaryta, to jest człowiek, który lubi korzystać z życia, stara się unikać obowiązków, ale przy tym jest taką postacią niezwykle życzliwą jakby innym ludziom. Tak jak zresztą sam Wiech był bardzo życzliwy w stosunku do swoich bohaterów. To jest bardzo charakterystyczna cecha jego twórczości. No i Walery Wątróbka oczywiście troszkę nadużywa alkoholu i przez to popada w ciągły konflikt ze swoją małżonką Geniuchną, która mnie osobiście przypomina trochę Lubawę opiekującą się Mirmiłem, prawda? Zresztą nieprzypadkowo wybrałem rysownika Sławomira Kiełbusa, który teraz kontynuuje dzieło Janusza Christy w tych nowych zeszytach o Kajku i Kokoszu. Zanim dojdziemy do rysowników, bo myślę, że to też bardzo ważny wątek, to jeszcze porozmawiajmy o innych bohaterach. Mnie też zachwycił właściwie wszystkie. No jest taki bardzo poetycki, pierwszy otwierający epizod. Tutaj nie po raz pierwszy w cyklu Praga Gada pojawia się kominiarz. Tu jest kominiarz taki nawet, powiedziałabym, romantyczny, choć nie pijący, z czego cieszy się bardzo jego mama, który jest wielbicielem kanarków. Tak, bo cały ten komiks zbudowany jest w ten sposób, że mimo iż są to adaptacje, to jest pierwsza w Polsce adaptacja felietonów Wiecha komiksowa właśnie, to ona jednak jest zapośredniczona przez narrację współcześnie żyjących seniorów, tych, którzy pamiętają debiut Wiecha w latach 30. A więc w wywiadach pojawiały się różne wątki i my potem sprawdzaliśmy, jak one u Wiecha funkcjonują. No i się okazało, że nasi seniorzy często wspominali właśnie o hodowli różnego rodzaju zwierzaków, czy to gospodarskich, co może jest zaskakujące, gdy myślimy jednak o tkance miejskiej, czy to właśnie takich ozdobnych i takich pupili domowych. Ja tutaj przepraszam, że chodzę panu w słowo, pojawia się takie zdanie u jednego z panów, którzy opowiadają właśnie o swoim dzieciństwie, że ktoś tam miał taki pomysł, że malował na żółto wróble i sprzedawał je jako kanarki. To jest właśnie taki klimat, którego my poszukujemy, pewien właśnie absurd, surrealizm, bo tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że cały ten projekt to nie jest projekt historyczny, tylko bardziej antropologiczny. To znaczy my się skupiamy na życiu codziennym, ale staramy się w tym życiu codziennym dostrzec pewien absurd właśnie w nim tkwiący. I rzeczywiście rzeczywiście nasz najstarszy rozmówca, obecnie 98 lat mający, pan Stanisław Brzostowski, powiedział nam o tym, jak będąc nastolatkiem przed II wojną światową handlował na Kercelaku, czyli na takim wielkim bazarze, akurat nie na Pradze, tylko na warszawskiej Woli. I tam znał osobiście takiego artystę, który łapał wróble i sprzedawał je pomalowane na żółto jako kanarki właśnie. To jeżeli już pan wspomniał o Kercelaku, to też myślę, że o takich właśnie centrach życia społecznego musimy też powiedzieć, bo też tutaj jest jedna z tych komiksowych opowieści w tym albumie dotyczy życia z kolei na Różycu chyba, prawda? To jest baza Różyckiego. Sardynki tańsze i tam mamy wielowątkową opowieść, która w różne miejsca Warszawy nas zaprowadza, ale wszystkie te wątki splatają się właśnie na bazarze, gdzie można było i dobrze się ubrać i kupić kwiaty, albo i nie kupić i dobrze zjeść, bo to też menu tutaj jest ważne tego okresu i tych felietonów Wiecha. To prawda, te felietony można powiedzieć, że są smakowite bardzo, ale też od czasu do czasu zaprawiane alkoholem, z tym, że ten alkohol ma tutaj taką funkcję, bym powiedział, ewokującą niezwykłą kreatywność tych ludzi właśnie. Tak, i rzeczywiście my w tym komiksie staraliśmy się pokazać takie bardzo typowe, charakterystyczne przestrzenie miejskie, które były ważne i dla naszych rozmówców i wielokrotnie pojawiały się w opowieściach seniorów, które my kolekcjonujemy od 2010 roku i również wielokrotnie pojawiały się w felietonach Wiecha, no bo trzeba pamiętać, że Wiech portretował pokolenie rodziców naszych najstarszych rozmówców. No ci ludzie musieli być dzisiaj mieć 110-120 lat, więc niemożliwe jest, żebyśmy z nimi zrobili wywiad. Natomiast niewątpliwie i dla nich, i dla ich dzieci, czyli dzisiejszych 90-latków, takie przestrzenie jak Baza Różyckiego, jak właśnie Kercelak też na Woli, jak niektóre ulice, takie jak ulica Stalowa, ulica Targowa, takie miejsca jak na przykład Brystol na Szmulkach, czyli taki budynek dzisiaj nieistniejący, a wspominany jako wyjątkowo ozdobny w tamtym rejonie, czy parki warszawskie. To były miejsca bardzo charakterystyczne i ważne dla naszych rozmówców i właśnie bohaterów Wiecha również. Trzeba powiedzieć, że każda z tych opowieści jest, nawet jeśli rysuje ją ten sam rysownik, bo tutaj na przykład Mirosław Urbaniak ma dwie opowieści do narysowania, ona jest każda w innym stylu, bo Mirosław Urbaniak ma właśnie tę bazarową opowieść, ale ma też opowieść o szefie Dintoiry warszawskiej, prawda? To prawda. To jest w ogóle cała wielka przygoda również dla mnie, że ja staram się dopasować do, że tak powiem, temperatury emocjonalnej danej opowieści, stylizację plastyczną. To nie zawsze jest łatwe, bo czasami tą stylizacją posługuje się jakiś niezwykle znany artysta, który ma kontrakty podpisane na kilka lat i wtedy wiem, że nie jest to możliwe. Niemniej jednak nie ukrywam, że dosyć wytrwale i ambitnie poszukuję rysowników, którzy mogą zaoferować kreskę na bardzo wysokim poziomie. I akurat Mirosław Urbaniak, i nie dał się ukryć, że wszyscy, już w szczególności w albumie Praga gada Wiechem raz, spełniają te moje warunki. I z czego się bardzo cieszę, dlatego że wydaje mi się, że Wiech, ważne jest, żeby poświęcić mu właśnie sporo uwagi i przekazać młodemu pokoleniu tę historię Wiecha w jak najatrakcyjniejszej formie. Mamy tutaj Mirosława Urbaniaka i Sławomira Kiełbusa, jeśli chodzi o Polaków, ale też jestem ciekawa, jak zagraniczni rysownicy podeszli do tych historii, jakie odbierali, bo to może być trochę tutaj też pewne rzeczy mogą być niezrozumiałe, zwłaszcza jeśli chodzi o ten bardzo ważny u Wiecha językowy dowcip, ale mamy znakomite nazwiska Alberto Pagliaro i Tony Sandoval. To prawda, a w albumie, nad którym teraz pracujemy, czyli Praga gada Wiechem 2, będzie tych obcokrajowców jeszcze więcej. No po prostu mnie jakby bardzo zainteresowała kreska, jaką oni się posługują i stwierdziłem, że ona pasuje idealnie do tych czasami bardzo surrealistycznych opowieści i przekomicznych opowieści i Wiecha, i naszych seniorów również. No oni odnaleźli się bardzo dobrze w tej konwencji. Tony Sandoval na przykład był w ogóle zachwycony warszawską Pragą, bo był tutaj. My mu zorganizowaliśmy taką wycieczkę. Bardzo mu się to podobało. Dla odmiany Włoch Alberto Paggiaro nigdy nie był w Polsce. Natomiast z tego, co mi pisał, a my no, mamy dosyć obfitą korespondencję między sobą, bardzo mu te historie przypasowały, bo przypominają mu Zatybrze. To jest taka dzielnica w Rzymie, która jemu jakoś tam przypomina właśnie warszawską Pragę i odwrotnie. Więc oni się w tym bardzo dobrze odnaleźli. Oczywiście też trzeba powiedzieć, że w tym projekcie nie byłoby tego projektu, gdyby nie wspaniali wolontariusze. Ja tych wolontariuszy poszukuję do różnych zadań, bo myślę, że jeszcze o tym powiemy. Ten projekt jest wielowątkowy i to nie tylko komiks tutaj w grę wchodzi, ale jeśli chodzi o komiks, to bardzo ważne było dla mnie, żeby pisać do tych autorów zagranicznych w ich ojczystym języku. Dlatego, że tu w grę wchodzą najróżniejsze niuanse, typu no, na przykład dla Polaka mogę napisać w scenariuszu, że bohater prasuje żelazkiem z duszą i tu postawić kropkę. No, gdybym to samo zrobił dla Tonego Sandovala, rysunek mógłby być dosyć abstrakcyjny. Mógłby się tak wydarzyć rzeczywiście. Więc rzeczywiście, oczywiście jest to jest duża trudność z przetłumaczeniem tej gwary, ale jakoś sobie z tym radzimy i no myślę, że efekt jest co najmniej zadowalający. Co najmniej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Przemysław Olszewski, Fundacja Animacja i scenarzysta komiksu Praga Gada, tym razem Praga Gada Wiechem Raz. Jakoś trudno mi się rozstać z tą melodią warszawską i z tym folklorem warszawskim, więc panie Przemysławie, jeszcze po warszawsku zagramy teraz. Jestem za. A paszem Stasiek był w krąg, znały go ulice, w spelunkach ciemnych, tam gdzie podłe życie wre. Kochanką jego była zwykła ulicznica, co gdzieś na rogu sprzedaje ciało swe. Pomimo to Stach kochał swoją Hankę, choć nieraz zbił, skatował aż do krwi. Lecz kiedy znów przepraszał swą Bogdankę, no to tak do niej szeptał czułe słowa te. Hanko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. Hanko, ja bez ciebie nie potrafię żyć i wciąż bym się wpatrywał w twoje oczy i przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanko, twe ciało słodko pręży się, przegina. Hanko, daj usta, niech przeminie ból i żal, że w oczach łzy, to wiem, że moja wina, że życie płynie wśród tak burzliwych fal. Gdy Stach przekonał się, że Hanka go zdradziła, to się roześmiał swym okrutnym ha, ha, ha. W spelunkach ciemnych, tam gdzie Granda wódkę piła i Stasiek pił, choć serce z bólu ka. Po roku znów Stach spotkał swoją Hankę i w ręku błysnął długi, ostry nóż i nożem w serce pchnął swoją Bogdankę, a nad jej trupem szeptał, cóż jam zrobił, cóż. Hanko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. Hanko, ja bez ciebie nie potrafię żyć i wciąż bym się wpatrywał w twoje oczy i przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanko, twe ciało słodko pręży się, przegina. Hanko, daj usta, niech przeminie ból i żal, że w oczach łzy, to wiem, że moja wina, że życie płynie wśród tak burzliwych fal. Zbigniew Zamachowski też kiedyś bardzo stylowo śpiewał tę piosenkę w swoim programie Big z Big Show, ale tutaj raz jeszcze warszawskie kombo taneczne, a gdyby Państwo chcieli dowiedzieć się więcej o działalności Fundacji Animacja i o projekcie Praga Gada, to można odwiedzić stronę pragagada.pl. A teraz zmieniamy temat. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Na ostatniej wystawie przemysłu komputerowego Electronic Entertainment Expo świetnie zaprezentowali się polscy producenci, zapowiadając kolejną grę z serii Dying Light oraz wyczekiwaną nowość Cyberpunk 2077, ale sporo też mówiło się o zwiastunie gry Assassin's Creed Odyssey. Kilka lat temu twórcy tej gry tłumaczyli śladową obecność, twórcy w ogóle gier komputerowych tłumaczyli śladową obecność kobiecych grywalnych bohaterów tym, że to dodatkowa praca dla działu animacji. Tymczasem w Odyssey będzie można zagrać zarówno męskim, jak i damskim asasynem, a o kobietach w przestrzeni wirtualnej opowiedzą teraz w ABC Popkultury Wioletta Myszko i kierująca fanpage'em Grające Kobiety Marta Matyjewicz. Na pewno wcześniej branża była bardzo mocno zdominowana przez mężczyzn, dlatego że sprzęty growe nie były dostępne powszechnie pod strzechami. I zwykle kupowało się tak zwane Nintendo chłopcom. I takie myślenie pokutowało wśród tych wszystkich młodych graczach, którzy potem zaczęli być producentami gier. I oni dalej robili te gry właśnie pod facetów, nie wiedząc o tym, że dziewczyny też chętnie sięgają po klawiaturę i myszkę, tudzież pada. Nic dziwnego więc, że historie opowiadane przez gry często dotyczyły braterstwa broni i ratowania księżniczki. Są różne badania, które wskazują na to, że kobiety również chętnie grają. Widać, że zmienia się coś w myśleniu. To już nie tylko mamy ten archetyp męskiego twardziela, który idzie i niszczy w ogóle wszystko, ratując przy okazji kobietę, bo tak to zwykle wyglądało. Teraz i kobiety zaczynają brać los w swoje ręce. Lara, I've got them in my sight. Here goes. Jedną z pierwszych była bohaterka wydanej w 1996 roku gry Tomb Raider, Lara Croft. Ale można przypuszczać, że jej postać nie była tworzona z myślą o grających kobietach. Ona zawsze była archeologiem. Próbowano z niej zrobić kobiecego Indiana Jonesa. Z tym, że to była taka stara szkoła budowania bohaterek. Wcześniej Lara nie wyglądała tak jak obecna Lara. W 96 roku miała bardzo obfity biust i tutaj ciekawostka. Wynikło to z pewnej pomyłki modelarza. Po prostu przesunął mu się suwak nie z tej strony. Okazało się, że wygląda to tak jak wygląda i postanowiono zostawić taki wizerunek. I szczerze, grając jako dziecko w Tomb Raidera, nigdy mi to w sumie nie przeszkadzało. Aczkolwiek zastanawiałam się, czy nie można byłoby tego zrobić troszkę inaczej. W najnowszych odsłonach Tomb Raidera suwak poszedł w drugą stronę. Ale nie znaczy to, że wszystkie gry biorą z niej przykład. Postaci kobiece często mają odpowiednio podkreślone kształty, a do walki ubiera się je w zbroje, które mijają się z celem, czyli ochroną najważniejszych narządów. I think I'm missing a few pieces here. O tym m.in. mówi Anita Sarkeesian na swoim kanale Feminist Frequency w serwisie YouTube. Ona porusza często bardzo złożone problemy, jak są przedstawiane bohaterki w grach, jak traktuje się kobiety w branży. I z Anitą jest ten problem, że ona często miewa rację, ale czasami korzysta z przykładów, wyciągając z kontekstu. Ale od kiedy Feminist Frequency zaczęło działać, wydaje mi się, że można traktować jako taki wyznacznik tego, kiedy zaczęto robić złożone postaci kobiece w grach, które nie bazowały tylko na wyglądzie. Wydaje mi się, że to może mieć związek. W grze Mass Effect można było wybrać płeć głównego bohatera, ale do promocji gry wykorzystywano wyłącznie męską wersję komandora Sheparda. Aż do premiery trzeciej części w 2012 roku. There are a few people in the galaxy who've seen me in action. They seemed impressed. Rok później na rynku pojawiła się gra Remember Me. Wydawca powiedział, że ten tytuł absolutnie się nie sprzeda ze względu na kobiecą postać, która jest główną bohaterką. To, czy ona jest dobra, czy nie, no to jest bardzo dyskusyjne, ale ważne jest to, że zrobili to i z tego początku dzisiaj robią takie rzeczy jak Life is Strange. Czyli produkcja pokazująca, że w grze wcale nie musi chodzić o pokonanie głównego bossa. No nie, może być o tym, żeby pokonać przeznaczenie, albo się mu poddać. Spoiler. W Life is Strange nie było mieczy ani futurystycznej broni palnej. Gracz musiał podejmować decyzje, które wpływały na to, jak opowieść się potoczy i zakończy. Opowiadała m.in. o przyjaźni dwóch nastolatek. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare! Come stop me, hippie! Okay, you asked for it. bo okazuje się, że i mężczyźni, i kobiety mogą być zainteresowani taką bardziej stonowaną rozgrywką, która pokazuje emocjonalną więź i skupia się na innych relacjach, które też są w naszym życiu bardzo ważne, a które często bagatelizujemy w innych grach. Bo zwykle to jest tak, że jak są kobiece postaci, to muszą mieć romans. A tutaj okazuje się, że może być jednak inaczej. Główną bohaterką tej gry jest Max Caulfield, spokojna, obserwująca otoczenie fotografka. Jedna z niewielu takich postaci kobiecych w grach komputerowych. Przecież mamy kobiety w realu, które mają silne osobowości, są bardziej stanowcze. Oczywiście są takie, które nie są stanowcze i to też jest w porządku. Wydaje mi się, że tutaj należałoby się zastanawiać nad kwestią, dlaczego nie ma właśnie bohaterek, które nie są tak stanowcze. To może być problem. W sensie uważamy w tym momencie, że są jakby gorsze, jakby są nudne, ponieważ nie mają takiego współczynnika męskiego. Spektrum charakterów poszerza się powoli. Dzisiaj kobiety w grach wyruszają na misję ratowania świata, galaktyki, ale i swoich ukochanych, tak jak główna bohaterka gry Hellblade, Senua's Sacrifice. Natomiast epizody gry The Last of Us pokazały, że dla kontrastu do księżniczki Peach z Super Mario Bros. Dziewczyna potrafi uratować też samą siebie, nawet jeśli ma tylko 13 lat, jak Ellie. Is this really all they had to worry about? Boys, movies, bizarre. Wszystko się rozbija o kwestie typowo marketingowe, podejrzewam. Sztab marketingowców w tych wszystkich wielkich korporacjach zaczął widzieć to, jak wyglądają statystyki i że po ich produkty sięgają kobiety, więc postanowili też tworzyć, żeby tym kobietom się dobrze grało w te gry, żeby się mogły jakoś swojsko poczuć, tak żeby można się było wczuć, ponieważ one bazują głównie na immersji. To i tak jest jeszcze jaskółka, która jeszcze wiosny nie czyni, bo tych gier jest nieporównywalnie mniej, ale na pewno jest to lepsza sytuacja niż taka, którą mieliśmy 15 lat temu. Po prostu to zmierza ku dobremu. Mówiła Marta Matyjewicz, której fanpage Grające Kobiety działa pod hasłem Gramy we wszystkie gry, bo tak. Rozmawiała Wioletta Myszkowska, która też gra, bo tak. A ta kobieta, która teraz zaśpiewa, też gra na kubkach, bo tak. I got my ticket for the long way round. Two bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what do you say? When I'm gone, when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. I got my ticket for the long way round, the one with the prettiest of views. It's got mountains, it's got rivers, it's got sights to give you shivers, but it sure would be prettier with you. When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk, you're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. To była piosenka wyciągnięta z szuflady śpiewającej aktorki grające na kubkach Anna Kendrick, a my wracamy teraz do komiksów. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A w studiu ABC Popkultury zestawu powiększonego w Trójce kolejny gość, Kamil Śmiałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Po serii wakacyjnych zapowiedzi filmowych i serialowych w poprzednich audycjach pora na lekturę wakacyjną. Wracamy do komiksów. I jako badacz i znawca popkultury, teraz sobie tak pomyślałam, mógłbyś oczywiście w każdej z tych dziedzin, o których teraz powiedziałam, czyli i o filmach, i o serialach, poopowiadać przez i coś nam poradzić. Ale komiksy. To też jest coś, co jest bliskie twojemu sercu, no, z pewnością. Od dziecka. Zacznijmy od tego, że gdybyś miał dla siebie przygotować taką wieżyczkę z komiksów do przeczytania na urlopie, to co by się tam znalazło i od czego byś zaczął? Mhm. Chodzi mi o nowości, ale to też nie jest tak, że rynek wydawniczy działa tak samo jak, powiedzmy, rynek filmowy i co piątek mamy nową premierę, więc tutaj pewnie będziemy musieli trochę dosztukować tych rzeczy, które są już znane. Ale rynek komiksowy rządzi się swoimi prawami i mamy takie górki w maju, wtedy, kiedy są targi tutaj w Warszawie, mhm, i następną wielką górkę mamy we wrześniu. Kiedy jest festiwal w Łodzi. Ale podobnie jak przy rynku filmowym, widać zmianę w ciągu ostatniej dekady, bo jeszcze 10 lat temu w Polsce i publikacje, i filmy w kinach, wakacje były takim totalnie suchym okresem. tam w Stanach wrzucali blockbustera jednego za drugim, a u nas taka cisza, taki spokój. Nauczyliśmy się, że wakacje też służą do kultury i rozrywki, więc tych premier komiksowych też jest coraz więcej, podobnie jak filmowych. No i jest w czym wybierać. Co miesiąc jest tam po 20-30 nowych tytułów, najróżniejszych. Mnie oczywiście najbardziej bawi ta amerykańska popkultura w jej najróżniejszych przejawach, więc pierwszy tytuł, który chcę polecić, to też troszkę mi aż wstyd polecać, ponieważ pomagam tam w tym wydawnictwie. Byłem tym, który go jakiś czas temu polecił do wybrania, że należy go w Polsce wydać, ale bardzo się cieszę, że do tego wreszcie doszło. To jest jedna z najsłynniejszych sag młodzieżowych, superbohaterskich. Nazywa się Runaways. Mieliśmy kilka miesięcy temu serial, który jest oparty na tymże komiksie. Całkiem udany nawet. Tak, taka fajna młodzieżówka i tak naprawdę ten serial, ten pierwszy sezon, który już cały przeleciał, jest do obejrzenia na jednej oczywiście z platform streamingowych. Do komiksu on ma się trochę tak, jakby był takim rozwinięciem pierwszego rozdziału, takim bardziej prequelem niż tą opowieścią, bo jakby punkt wyjścia tej historii jest cudowny w swojej prostocie, bo każdy z nas gdzieś tam w którymś momencie tak sobie myślał, tak przypuszczał i miał takie, no może nie marzenia, ale właśnie podejrzenia. Podejrzenia, koszmary, że nasi rodzice są złymi charakterami. I tu mamy grupkę dzieciaków, bardzo różną, szóstkę, cztery dziewczyny i dwóch chłopaków, którzy nagle orientują się właśnie, że wszyscy ich rodzice są bardzo złymi, z szwarc charakterami i to każdy inny, bo to części są, jedna para to są przybysze z przyszłości, druga para to są kosmici, trzecia para to są mutanci, czwarta to madzy i tak. I nagle się okazuje, że oni wszyscy tworzą takie stowarzyszenie i chcą bardzo coś złego zrobić temu światu, no i te dzieciaki muszą zareagować. Pierwsze co mogą, to uciekają. Potem muszą jakoś walczyć z tymi rodzicami, ale stąd tytuł tego Runaways. Rewelacyjnie napisane, scenarzysta tej opowieści, Vanam, to jest jeden z najlepszych scenarzystów komiksowych ostatnich dekad i gość, który genialnie rozpracowuje takie właśnie młodzieżowe fabuły. Całość się ukaże w takich trzech wielkich, grubaśnych tomach przez najbliższe dwa lata, pierwszy właśnie w lipcu i to bardzo polecam. Poza tym, na zupełnie inny, ale to o tym komiksie pewnie już tu mówiłeś w którejś z audycji, bardzo mi się, bo to już zdążyłem to już nawet przeczytać. Bardzo możliwe, ale nie wiem, jeszcze, o czym mówisz. Wyszła taka urocza czarna cegłówka po polsku, Pan Żarówka. Tak, Wojtek Wawrzczyk był gościem ABC Popkultury kilka miesięcy temu, ale możemy jeszcze przypomnieć. Ale to wyszło właśnie w maju przy tym całym. To jest ciekawe, że powiedziałeś czarna cegłówka, bo to jest, bo to tak jest to właśnie to skojarzenie. Ponieważ okładka jest czarna, ma tylko ten, powiedzmy, w cudzysłowie szlaczek złoty. Tak. I też i grzbiety wszystkie są czarne. Kartek są też pomalowane na czarno. Dokładnie, więc tak, no i jest to tej grubości, że faktycznie przypomina cegłówkę. To ma ładnych kilkaset stron. No i to jest właśnie ten zupełnie drugi biegun komiksu, czyli fajny komiks autorski, trochę absurdalny, trochę surrealistyczna opowieść o ciężkim życiu, dojrzewaniu i radzeniu sobie z rodziną i z problemami. No bo te komiksy gdzieś tam między tymi dwoma biegunami w ostatnich latach u nas się z takimi komiksami najlepiej dzieje, czyli albo właśnie rzeczy trochę artystyczne, trochę osobiste, albo taka fajna, rozmaita zupełnie rozrywka amerykańska, ale nie tylko, bo na przykład przeczytałem ostatnio, też polecam, taki komiks, który nazywa się She. I to jest opowieść, na razie to jest oczywiście pierwszy tom, francuska seria. Akcja się toczy dwuturowo, współcześnie i pod koniec XIX wieku. Dwie panie, jedna taka arystokratka, druga Japonka, wypowiedziały wojnę Imperium Brytyjskiemu i po prostu i jest totalna jazda, jadka i bardzo fajnie oddane czasy, te czasy pierwszej wystawy światowej w Londynie i jak to miasto wtedy wyglądało, działało i tak dalej. Fajny komiks przygodowo-historyczny i kostiumowy, bo to jest wielka zaleta tego rodzaju komiksów, że mogą się fajnie pobawić kostiumem, to na co kina nie stać często, żeby dobrze to wszystko i wiarygodnie pokazać, a w komiksie narysować przecież można w zasadzie wszystko. To jest taka forma sztuki, która rzeczywiście daje ogromne możliwości. O, i też coraz więcej w Polsce jest moich ulubionych zabawek, czyli komiksowych rozwinięć różnych innych mediów. Na przykład bardzo się teraz ruszyła fala, ja czytałem to wszystko, kiedy to wychodziło w Stanach 20 lat temu, teraz to wszystko zaczyna wychodzić w wielkich ilościach po polsku, czyli na przykład komiksowe kontynuacje wielkich hitów kinowych science fiction typu Aliens, czyli kolejne przygody Obcego, czy Terminatora, czy Predatora, bo znowu, Film to jest kilka lat ciężkiej roboty, a komiks można co miesiąc, co kwartał nowy wypuścić. Tam są jeszcze urocze crossovery, Aliens vs. Predator vs. Terminator, Batman, Superman, wszyscy Roboko, mogą się spotkać. Wszystko wie. Nie trzeba dopracowywać grafików, aktorów, to wszystko jest, dokładnie, to wszystko jest możliwe w komiksie. I często te fabuły są lepsze i bardziej wyraziste niż te filmowe. A czy trafiła do Polski ta seria, która po Mad Maxie ostatnim na nie. Drodze Gniewu o Furiozie miała wyjść? To jeszcze nie, ale myślę, że właśnie jesteśmy teraz na takiej fali, że takie urocze kurioza coraz częściej też i u nas będzie można kupić. Urocze kurioza, takie jak Furioza. To będziemy wypatrywać w takim razie. Czy nie myślisz, że wakacje to też jest może dobry pomysł? Zwłaszcza, że akurat w te wakacje z filmów marvelowskich będzie jeden, czyli Ant-Man i Osa. Czy to nie byłby ten dobry czas, żeby, może oczywiście dla niektórych z przymrużeniem oka, ale nadrobić komiksy superbohaterskie, które gdzieś tam oczywiście są w tle filmów, ale nie wszyscy je znamy, a one są też dostępne. Tak, no i nawet właśnie z okazji premiery filmu wyjdzie po polsku pierwszy album Ant-Mana, ale tutaj sytuacja wygląda tak, że pod koniec tego roku my w Polsce, ponieważ te komiksy wychodzi tego po kilka miesięcznie i one staramy się, bo tam troszkę przy tym pomagam, staramy się, żeby one wychodziły w miarę tak, jak wychodzą w Ameryce, tak, iść taką falą w miarę równolegle, bo te tytuły czasami się zazębiają. I szykuje się teraz taki wielki, wielki crossover, który obejmie wszystkie możliwe tytuły marvelowskie, to się będzie nazywało Tajne Wojny, po polsku będzie w listopadzie, ale Tajne Wojny będą takim wielkim wydarzeniem, że wszystkie serie przed nim się kończą. Wszystkie serie się urywają, zamykają, koniec świata, bo to jest koniec świata tak naprawdę. W związku z tym jesteśmy teraz na tym etapie, że wszystkie te serie, które od tam 3 czy 4 lat w Polsce się pojawiają, dobiegają końca. Każda z nich gdzieś tam się zamyka i kończy, więc to jest też fajny moment, tak jak mówisz, do tego, żeby sobie można było, jeśli ktoś lubi, jakąś serię skompletować i przeczytać. Są tutaj zarówno takie proste rzeczy, typu tam właśnie Spider-Man czy Deadpool, te rzeczy z najpopularniejszymi bohaterami. Są też rzeczy takie trochę bardziej wymagające i bardziej intertekstualne wręcz, tak jak Hawkeye na przykład, czy Moon Knight, czy Miss Marvel, która jest bardzo fajną taką nastoletnią opowieścią o młodej muzułmance, która dostaje supermoce i usiłuje pogodzić bycie superbohaterką z życiem emigrantki w miejscowości pod Nowym Jorkiem, bo nawet nie w samym Nowym Jorku i w ogóle jeszcze z codziennością bycia nastolatką, co nie jest proste w życiu chyba. Gdybyśmy dzieciom chcieli zająć czas i wybrać im jakieś komiksy, które może niekoniecznie też będą tymi najpopularniejszymi i tymi, które są taką czystą rozrywką, to od czego byś zaczął, co byś polecił? No to chyba zacząłbym od rewelacyjnie przyjętej i wciąż rozbudowującej się biblioteki takiego pana, co to rysuje fajnie o zwierzaczkach, czyli Tomek Samojlik. Tomek Samojlik i jego opowieści. On robi to, co robił 40 lat temu Babcio Chmiel, czyli bawiąc uczy. To jest chyba trochę tak, że w Polsce komiks wciąż jest jeszcze hobby i chyba już zawsze pozostanie hobby, no bo rzadko na rynku polskim ktoś da radę się z tego utrzymać, ale jeśli ktoś próbuje, to próbuje na kilku różnych poziomach, czyli tworzy i komiksy dla dzieci, i komiksy dla starszych. Kimś takim jest chociażby Śledziu, kimś takim jest Karol Kalinowski, który stworzył 2 rewelacyjne komiksy dla dzieci, czyli Łałmę i Kościsko, czy nawet takie międzypokoleniowe, to są tytuły, które... A teraz z kolei jego najnowszy tytuł, no to już raczej nie jest dla dzieci, tylko jest taką właśnie wariacją na takie stare zaszytówki, absurdalny humor, kosmiczne przygody i tym podobne rzeczy. Tutaj też bym pewnie Marcina Podolca wymieniła, prawda? Tak, bo zaczynał dokładnie. Chyba od Fugazji, prawda? To tak, jednak czyli było... od dokumentalnego komiksu o klubie, o warszawskim klubie. Potem był komiksowy wywiad z Pablo Pavo, czyli Dym, ale też seria otwarta, teraz chyba 3 tom się ukazał. Tych rzeczy dziecięcych. Dziecięcych rzeczy, więc tutaj rzeczywiście żonglują twórcy i bardzo dobrze, bo to są znakomite rzeczy. Tak, no problem był tylko, kiedy ktoś, przez ktoś myślę o Tomku Leśniaku i Rafale Skarżyckim, próbowali tym samym bohaterem ograć oba nurty, czyli był Jerzy w wersji dla dzieci i Jerzy w wersji nie dla dzieci, co konfundowało rodziców, którzy kupowali nie te albumy swoim dzieciom, co trzeba, i był pewien problem, ale dość szybko jednak stwierdzili, że w takim razie koncentrują się na Jeżu nie dla dzieci. I... A dla dzieci są inne rzeczy, bo przecież i Tymek, i Mistrz. Dokładnie. No i także seria o Jędrku, która nie do końca jest komiksem, ale tam oczywiście też i tekst Skarżyckiego, i rysunki Leśniaka. Wróćmy do tej twojej wieżyczki z komiksów, ale teraz może już spójrzmy bardziej w przyszłość i porozmawiajmy o tym, co ty znasz w wersjach jeszcze oryginalnych, a co się być może wkrótce w Polsce ukaże, albo co chciałbyś, żeby się w Polsce ukazało. Jest teraz coś takiego, taki głęboki nurt w wydawaniu komiksów po polsku, żeby wydawać dużo, szybko i grubo. Czyli serie, na które czekaliśmy latami, dekadami, nagle ukazują się i... W zbiorczych albumach bardzo często. W dużych zbiorczych albumach, takich po 500-600 stron w jednym tomie, i w zasadzie wtedy w ciągu półtora, dwóch lat mamy taką dużą serię z głowy. Na przykład tak już się stało z serią Skalp, ale... Alana Moore teraz wychodzi. Teraz wychodzi Swamp Thing Alana Moore, teraz wychodzi 100 naboi, teraz wychodzi Transmetropolitan, więc tego rodzaju rzeczy właśnie takie ładne, sympatyczne, grubackie i nadrabianie, wychodzi wznowienie Kaznodziei, najwybitniejszego dzieła Gartha Ennisa. Tylko to też jest trochę tak, że gdybyśmy wzięli jeden album, to moglibyśmy pójść do parku, wsiąść do tramwaju i szybciutko ten album przeczytać. No, tak, jak to ma 500 stron, to już nie tak szybciutko. A to Miszcze właśnie, to jednak jest dodatkowy, to są dodatkowe kilogramy. No ale mieliśmy mówić o wieżyczce, no to tak, właśnie taka wieżyczka się tak tworzy. Tak samo zaczynają wychodzić też komiksy francuskie coraz częściej. Na przykład teraz wyszła świetna taka przygodówka, lekko fantastyczna, Kenia. Tak samo taka seria L'Enfant Stroi, która już wyszła tam kilkanaście lat po polsku w normalnych pojedynczych albumach, teraz wychodzi w takich właśnie grubasach po 5-6 tomów w jednym. I w momencie, kiedy takich komiksów miesięcznie ukazuje się 10-20, to faktycznie ta wieżyczka do przeczytania rośnie. I wakacje mogą być tym momentem, tylko faktycznie, tak jak mówisz, to jest pomysł na wakacje stacjonarne, bo nie da się tego zabrać ze sobą jako bagażu w szczęśliwe, ciepłe kraje, bo wtedy nie zostaje ci w walizce już miejsca na... No chyba, że bierzesz tylko stroje kąpielowe, no. Może też tak się zdarzyć. Mam wrażenie, że znowu jest kolejna, to jest rozmowa z tych naszych rozbiegówek wakacyjnych, w której państwo nie nadążyli z notowaniem tytułów, więc... No, ale macie przecież ten podcast. Tak, tak. Będzie można odsłuchać. No właśnie, będzie można posłuchać audycji też później, ale też mogą państwo zajrzeć na profil facebookowy ABC Popkultury i tam postaram się zamieścić wszystkie tytuły, o których Kamil wszystko to spisze i o których Kamil Śmiałkowski opowiadał. Państwu je przekażę, a Kamil Śmiałkowski będzie też opowiadał niedługo różne rzeczy w Toruniu na Polkonie. Tak, w połowie lipca zapraszam bardzo serdecznie na Polkon, którego będę gościem. Polkony zwykle odbywały się pod koniec sierpnia, tutaj zmyłka, no będzie w połowie lipca, więc trochę inny termin. Mam tam kilka swoich prolekcji, właśnie chociażby komiksowych, bo jedną o tym, jak się starzeją bohaterowie w komiksach. W różnych uniwersach różnie to bywa. To na pewno. O serialach komiksowych rozmaitych, bieżących. O fantastyce w Bondzie, w jego najróżniejszych przejawach. No bo przecież już za półtora roku nowy Bond, to trzeba się zacząć przygotowywać. To już możemy się umawiać też na kolejną rozmowę. Za jakiś czas, jak się okaże, co tam się będzie działo. Dokładnie. I czy rzeczywiście kobieta będzie czarnym charakterem. No i jeszcze na razie nic nie wiadomo, poza tym, że reżyseruje pan, który może nam namieszać. No. Czyli Danny Boyle. Dokładnie. To on... No ale to tak jak mówię, to jest rozmowa na następny raz, bo byśmy teraz tu zaczęli kolejne wątki wyszlibyśmy ze studia. To teraz Polkon jako taki, tam jeszcze dużo paneli, tam jeszcze dziesiątki innych gości, więc myślę, że 4 dni bardzo sympatyczne w Toruniu nam się szykują. No i będzie gęsto. No to ustawialiśmy państwu plany wakacyjne. Przynajmniej na lipiec. Pod jakimś kątem przynajmniej. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. ABC Popkultury. Archiwalne odcinki ABC Popkultury i ten dzisiejszy, który już właśnie przechodzi do przeszłości na stronie polskieradio.pl /3 w zakładce audycje. Tam wystarczy znaleźć ABC Popkultury. Dziękujemy za dziś. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Autopromocja. FIFA 2018. Po porażce z Senegalem znaleźliśmy się nad przepaścią, ale nie tracimy nadziei. W Rosji jest nasz specjalny wysłannik. Halo Adam. Halo Adam. Tak, Michale, słyszę cię. Już dziś mecz Polski z Kolumbią, którego stawką będzie pozostanie w grze. W Trójce od 19:00 zapowiedź tego niezwykłego meczu. A od 20:00 do 22:00 specjalna audycja z relacjami prosto ze stadionu w Kazaniu.